O, pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęlim. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. To był świat pełen niesamowitych uczuć. Pamiętam pierwsze spojrzenie i klimat tamtego klubu. Wirująca postać jak płatki śniegu, a w nos szybą rósł. Krew kipiała w żyłach jak w gorącej wodzie. Plusz swoich ust wyczytały, miło mi cię poznać, kotku. Chłód przeszł twe ciało, choć porozmawiajmy w środku. Pamiętam w lekkim szoku, słuchałem głosu masa osób. Jest akropoli, my po środku. W parze, noc przy barze razem. Zamazane twarze, szatniarka rozdała już wszystkie płaszcza. Ja wciąż się w ciebie gapię. Mów do mnie ciągle, skarbie, proszę. Najpiękniejsza z kobiet to o tobie, to dla ciebie robię, powiedz. Dlaczego tyle razy już myślałem, że to koniec? Cięższy klimat jak na milczeniu owiec. Czemu człowiek tak potrafi skruć życie drugiej osobie? Łatwiej rozpętać wojnę niż wziąć cię za dłonie. Pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęlim. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. W parze, noc przy barze razem, zamazane twarze. Teraz nikt nie pamięta o tym, raczej jest szara codzienność. Ty, ja i ty na pewno. Gdzieś się przykurzyło dawne piękno. Dawny blask zgasł, tyle lat. Fakt, monotonia przykryła wszystko jak folia. Ale do góry głowa, ciągle jesteście razem. Widzę wasze twarze, dwie tak. Zaniedbana kobieta i strzępy faceta. Co jest? Pieprzyć program we dwoje. Niech się połączą wasze spracowane dłonie. O, pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęlim. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęlim. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Słucham. No, witam. No, cześć. Witam, co tam słychać u ciebie? No, okej. Okay. Jak to mówi? No, Arek. Aha, no cześć. No, słuchaj, nawet mnie nie poznajesz. No nie poznałam cię, co chcesz? W sumie stęskniłem się i dzwonię do ciebie. Bardzo się cieszę. Myślałam, że już nie zadzwonisz nigdy, bo myślałam, że mnie zapomniałeś. Nie, no dobra. A co? No nic, no tak dzwonię, bo pamiętam, no proste. No ale rzadko ci się to zdarza, także wiesz, ostatnio. Nie. Ktoś mu nie pamiętał. Ty jesteś pijany? Nie, jestem całkiem trzeźwy.